إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. يقول الله تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقد أخرج الإمامان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. دوغو زانغو katika إيمان، miongoni mwa neema kubwa ambazo الله سبحانه وتعالى amewaneemesha kwa neema hizo waislamu ni neema ya al-ukhuwa al-islamiyya al-ukhuwa al-imaniyya, ni udugu wa Kiislamu, udugu uliojengwa katika misingi ya imani. Allah subhanahu wa ta'ala ameufanya Uislamu kuwa ni dini ya kijamii inayozingatia mafungamano ya watu na watu, kama vile ambavyo Uislamu asili yake ni mafungamano baina ya mja na Mola wake. Allah subhanahu wa ta'ala amejaalia mafungamano ya kwanza kabisa katika dini yetu ni kumfungamanisha mwanadamu na Mola wake aliyemuumba kwa kuzitimiza haki zilizowajibishwa juu yake. Kadhalika akaweka katika ukamilifu wa hilo ni kujenga mafungamano yaliyoko baina ya mtu na mtu mwingine. Ndio maana katika Uislamu kukahimizwa sana suala la udugu, kiachilia mbali udugu wa damu, lakini pia kuna udugu wa imani ambao ni udugu mkubwa zaidi. Muislamu anatakiwa au utazame kwa umakini. Allah subhanahu wa ta'ala amezingatia hili kuwa ni moja katika neema kubwa alizowapa Waislamu, na kwa sababu hiyo ikawa anazisimbulia kwao na kuwatajia kwamba haya ni katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha. Katika aya, miongoni mwa ayati nilizozisoma, Allah subhanahu wa ta'ala anawakumbusha Waislamu, anawaambia wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, shikamaneni na kamba ya Allah tabaraka wa ta'ala yote, na wala msifarikiane. Wadhkuru ni'matallahi alaykum, nazikumbukeni neema za Allah zilizoko juu yenu. Wadhkuru ni'matallahi alaykum, nazikumbukeni neema za Allah zilizoko juu yenu. Idh kuntum a'daa, pale mlipokuwa nyinyi ni maadui. Fa'allafa baina qulubikum, Allah subhanahu wa ta'ala akaunganisha baina ya nyoyo zenu. Allah subhanahu wa ta'ala akaweka mafungamano, akaunganisha katika nyoyo zenu mkawa kitu kimoja. Wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'daa fa'allafa baina qulubikum wasbahtum bi ni'matihi ikhwana, nakumbukeni neema za Allah subhanahu wa ta'ala zilizoko juu yenu pale alipoziunganisha baina ya nyoyo zenu, basi ninyi mkawa kwa sababu ya neema zake hizo ni ndugu, mkawa kitu kimoja, ni ndugu mnaopendana. Wa kuntum ala shafa hufratin minan nar, na mlikuwa katika ukingo wa shimo la moto. Fa anqadhakum minha, Allah subhanahu wa ta'ala akawaokoa nyinyi, kuwatoa katika shimo hilo la moto. Kadhalika yubayinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun, kama hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anazibainisha aya zake ili mpate kuongoka. Allah subhanahu wa ta'ala ametukumbusha katika aya hii, kuna mambo mengi aliyoyataja, lakini kubwa ni kukumbuka udugu wa imani. Na hapa alikuwa anawakumbusha Aus na Khazraj, Ansari wa Madina, makabila mawili yaliyoishi kiuhasama kwa muda mrefu, lakini baada ya kuja Mtume sallallahu alaihi wasallam, nabiyul marhama, mtume wa huruma, mtume wa Uislamu, kitu cha kwanza alitengeneza baina ya mujtamaa wao, akaondosha ugomvi ulioko baina yao na chuki na bughdha, akawafanya kuwa ni ndugu, ikawa wao wanatazamana, wanakaa pamoja, wanapendana, mapenzi ya hali ya juu ambayo hayajawahi kutokea kwa umma wowote kufikiwa na mapenzi kama hayo, wala haitawahi kutokea kwa kizazi chochote kitakachofikia kiwango cha mapenzi kama hayo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja akatengeneza baina yao, wakawa ndugu, wakaacha uhasama wao, wakaacha ugomvi wao, wakaacha mambo yao ya kijahilia na fahari zao za kijahilia, wakasimama katika msimamo mmoja, ikawa wote wanamwabudu Allah, na wao wenyewe kwa wenyewe ikawa wanapendana. Na haya yameshuhudiwa na Qur'an katika aya nyingi, wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, walifikia kiwango ikawa wanawapendelea wenzao kuliko nafsi zao, ijapo ikiwa wao wana kuhitaji, japokuwa uhitaji wao walikuwa nao, lakini wakaacha kujipendelea wao wenyewe, wakawapendelea wenzao zaidi. Bali Qur'ani pia inatuambia Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, huyo Muhammad ni mjumbe wa Allah, na wale walio pamoja naye ni wakali dhidi ya makufar, na ni wenye kuhurumiana baina yao. Tarahum ruk'a sujada yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika mathaluhum fi at-Tawrah al-aya. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anawakumbusha walikotoka watu, walikuwa na uhasama, vita baina yao haviishi, ugomvi kwa sababu nyonge kabisa, ubinafsi. Lakini fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, mkapambaukiwa mkawa kwa sababu ya neema zake Allah tabaraka wa ta'ala, mkawa ni ndugu. Allah akafanya ta'lif baina al-qulub, akaunganisha baina ya nyoyo za watu. Na hii pia ni neema alipewa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na Allah anaisimulia neema hii katika Qur'an. Anasema huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin, yeye Allah ndiye ambaye amekutia nguvu wewe kwa sababu ya nusra yake, na akakutia nguvu wewe kwa sababu ya waumini. Wa alafa baina qulubihim, na Allah subhanahu wa ta'ala akaunganisha baina ya nyoyo za waumini. Law anfaqta ma fil ardi jami'an, law ya Muhammad ungelivitoa vile vilivyoko katika ardhi vyote, ukatoa dhahabu, ukatoa fedha, ukatoa na kila aina ya kitu cha thamani, ili uunganishe baina ya nyoyo zao, ma alafta baina qulubihim, usingeweza kuunganisha baina ya nyoyo zao. Walakin Allah alafa bainahum, lakini Allah ameweza kuunganisha baina yao. Innahu azizun hakim, kwa sababu yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kushinda, mwenye hikma. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyeziunganisha nyoyo za waumini wakawa kitu kimoja. Kwa hiyo ta'lifu al-qulub, ukajikuta wewe uko na ndugu yako, ndugu ambaye hukuzaliwa naye, kwa sababu ya dini na msimamo na imani mkajikuta mnazoeana, mko karibu, mnapendana, mnahurumiana, ile ni kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndiye aliyetia mapenzi haya akaunganisha baina yenu bila ya kujali rangi zenu, bila ya kujali ukabila wenu, bila ya kujali vizazi vyenu wala tabaka zenu, kwamba huyu tabaka yake ni ya juu katika mtazamo wa watu, huyu ana mali, huyu fakiri, yule ana cheo kikubwa, yule ana cheo kidogo, na mingineyo katika hayo, huyu ni mzima wa afya na yule ni kilema. Tabaka hizo mkazivunja, mkazoeana, mkawa kitu kimoja, mkapendana. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyeunganisha baina yao. Watu wanaweza kuungana wakazoeana kwa sababu ya mambo ya kilimwengu, kwa sababu ya biashara, watu wakazoeana kwa sababu wamesoma pamoja, kwa sababu wamezaliwa kijiji kimoja, kwa sababu ya mambo mbalimbali katika mambo ya kilimwengu. Lakini hakuna jambo kubwa na zuri linalounganisha watu kama suala la imani. Na hii ni neema katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi alafa baina qulubikum, Allah ambaye ameunganisha baina ya nyoyo zenu. Huwa alladhi ayyadaka binasrihi wa bilmu'minin wa alafa baina qulubihim, law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum innahu azizun hakim. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلام. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، معاشر المسلمين، دوزانغو إسلام نعمة يودوغ وكي إسلام لنعمة كبوة Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha nayo Waislamu. Na lau kama mtu ataachwa peke yake bila ya kupata msaada wa kuona ndugu zake wa Kiislamu, ndugu zake waumini karibu, la dhaa, atapotea mtu huyo. Nani atakayekukumbusha wewe akakuamrisha jambo jema kwamba ndugu yangu fanya wema huu umeghafilika nao, ima kwa kauli au kwa vitendo. Mtashindana vipi katika kheri na wewe uko peke yako? Ni nani atakayekukataza jambo ovu wakati umedhamiria kulifanya? Ni nani utamuona haya ikiwa wewe huna ndugu zako waumini au umewaweka pembeni ndugu zako Waislamu? Ni nani atakayekunasihi wewe katika mambo ya khair? Kwa sababu wasio kuwa Waislamu, makufar, himma yao na juhudi yao ni kukuhakikishia wewe wanakutoa katika mila ulionayo. Wadda kathiru min ahli alkitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum alhaq fa'fu wasfahu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wanatamani, wadda kathiru min ahli alkitabi, wanatamani wengi katika wale waliopewa kitabu, law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara, lau wangekurudisheni nyinyi baada ya kuwa nyinyi mmeamini kuwa makafiri, hasadan min indi anfusihim, kwa sababu ya uhasidi ulioko kwenye nafsi zao wanaohusudu huu Uislamu, min ba'di ma tabayyana lahum alhaq, baada ya kuwabainikia wao haki. Kwa hiyo hawatakunasihi wewe kwenye jambo ambalo lina maslahi na dini yako, hawatakutia nguvu wewe kwenye jambo ambalo litauimarisha Uislamu wako. Sasa ili Allah subhanahu wa ta'ala akuimarishe kwenye Uislamu wako, akakupa ndugu zako Uislamu, muwe pamoja, mshikamane, ili unapoteleza ndugu zako akurudishe katika mstari, ili unapokosea ndugu zako kukataze, ili unapozembea ndugu zako kusukume mbele katika kheri, ili upatikane munafasa baina yenu utakushindania akhira. Wa fi dhalika falyatanafasu almutanafisun, na katika kuyapata haya mambo ya akhira, kheri za akhira, na washindane wenye kushindana. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akawatengenezea nguvu na umoja wa Waislamu. Kwa hiyo mtakiwa muuthamini umoja huu, pamoja na kwamba katika kuchanganyikana na watu, watu wana rawasibi zao tayari, wana masimbi na wana mabaki ya mambo yao ya kijahilia na mambo mbalimbali, wana tabia tofauti tofauti, wana akhlaqi tofauti tofauti, na wengine si rahisi kuziacha akhlaqi zao na mambo yao. Kwa hiyo utakutana ndani yake kuna ihtikak, kuna msuguano, kuna kutokuelewana. Yote haya yataondolewa kwa nyinyi kushikamana na kunasihiana baina yenu. Na sio sawa sawa kujiweka mbali wewe na ndugu zako Waislamu. Innama yaakulu adh-dhi'bu min al-ghanam al-qasiya, hakika hapa na vingine mbwa mwitu anamla mnyama aliyejitenga aliye mbali na watu. Mnyama atakayejitoa kwenye kundi, mbwa mwitu utakuwa ni halali chakula chake. Kwa hiyo wewe unapokuwa umejiweka pembeni na ndugu zako, basi fahamu kwamba watu waovu watakuwinda na watakuchukua wewe, utajikuta kidogo kidogo unatoka katika msingi wa sawasawa. Ndipo pale Allah subhanahu wa ta'ala akatutangazia katika Qur'an akasema, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun ya ayyuha alladhina amanu la yaskhar qawmun min qawm asa an yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa'in عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم إني وات وسذروا ونومك وذروا ونوم من زعو وسبابه وين وكوها ونوم ونوذروا ليوا وكوا ديو بور زيد كلكم ونك ذراو كم ذراو أمتو وسباب يا كبيل لك وكم ذراو أمتو وسباب يا كفتو تاكي ukamdharau mtu kwa sababu ya elimu yake ya kilimwengu. Huenda huyu unayemdharau mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, akinyanyua mikono ya Rab, ikawa yeye anaitikiwa kuliko wewe. Wewe mlango wako umefungwa, wewe huku karibu na Mola wako. Huenda huyu unayemdharau akawa anapokuwa katika sala yake ana khushuu zaidi kuliko ulivyokuwa wewe, sala yake pingine inakubalika, wewe yako haikubaliki. Huenda hawa wakawa ni bora kuliko nyinyi mnaowadharau wenzenu. Sasa dharau inakuja kwa upande gani? Usidharau. Wala nisaa min nisaa, wala wanawake wasiwadharau wanawake wenzao. Asa an yakunna khairan minhun, huenda wakawa hao wanaodharauliwa ni bora zaidi kuliko wenye kudharau. Wala talmizu anfusakum, na wala msizibeze nafsi zenu, mkasitia aibu nafsi zenu, msitiani aibu wenyewe kwa wenyewe. Ikawa mazungumzo yako na maneno yako kila saa ni kutia watu kasoro na kuonyesha kwamba wako duni, kuonyesha kwamba hawafahamu, hawajui kitu. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, wala msibandikane majina mabaya. Bisa lismu lfusuku ba'da al-iman, uovu wa jina ni mtu kuwa fasik. Vipote takapokuwa mtu kuwa fasik baada ya kuwa yeye ni Muislamu, hili ndio jina baya zaidi. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kututhibitishia kwamba udugu wa Kiislamu ndio wenye nguvu, akatahadharisha mambo yote ambayo yatapelekea kuuteteresha udugu huu, kujiona. Kwa sababu ukishajiona na ukitakabar, utamdharau mwenzako. Dharau haiji isipokuwa pale utakapojiona wewe ni bora kuliko ndugu yako. Kwa msidharauliane. Kadhalika msitiane aibu. Kullukum awrat, nyote nyinyi mna aibu na kasoro. Walinasi alsunu, na watu pia wana ndimi za kusema. Ukifungua mlango wa kuwatia watu kasoro, hutaweza kukaa na mtu, bali hata wewe watu kukimbia, kwa sababu na wewe ni awrat, una aibu. Sisi tuna tanasuf bainana, kuna sihiana baina yetu. Huo ndio mlango uliowekwa baina yetu. Ikibidi sasa mtu anafanya fujur, anafanya uovu na kuutangaza uovu katika safu yetu baina ya Waislamu, basi itatumika njia ya tahdhir, kumtahadharisha katika misingi ya kisheria, hata nyamaziwa. Lakini katika hali ya kawaida usipende kuwatia watu aibu na kasoro. Zuia ulimi wako. Wala tanabazu bil alqab, wala msibandikane majina mabaya. Utani ukazidi mpaka mkapiana majina mabaya, haya yanapelekea kujenga chuki baina yenu. Wattaqullah, na muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi ndivyo anavyotuambia Allah katika Qur'an. Katika aya nyingine inayofuatia akatahadharisha dhana, dhana mbaya, akasema ya ayuha alladhina amanu, enyi ambao wameamini, ijtanibu kathiran min adh-dhann, jiepusheni na wingi katika dhana. Kila jambo wewe wadhani vibaya tu, kila jambo walichukulia kwa ubaya tu, jiepusheni na mambo haya. Hata kama watu tabia yao na mwenendo wao uko tofauti na dhahiri yao, wengi wako namna hiyo labda, lakini isipelekee wewe haraka ukamdhania mtu vibaya. Ijtanibu kathiran min adh-dhann, inna ba'dha adh-dhanni ithm, hakika baadhi ya dhana ni madhambi. Wala tajassasu, wala msipelelezane ukasikiza habari za watu wanazungumza nini, yeye na mke wake, yeye na watoto wake, wanaishi vipi nyumbani kwake, kuna nini, kuna kadha, ukapeleleza habari za watu. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, wala wasisengenye baadhi yenu kuwasengenya baadhi nyingine. Lakini mazungumzo yetu huwa hayanogi mpaka tuwasengenye watu, ni katika mambo mabaya, kwa sababu kila mmoja katika sisi anachukia kusengenywa. Lau wewe ukisikia kwamba watu walikutaja kwa ubaya utakasirika. Sasa ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maita fakarihtumuh, hivi anapenda mmoja wenu kula nyama ya ndugu yake hali ya kuwa ni mfu? Ndugu yako amekufa hapo, ukaanza kukata nyama yake, uanza kuila, wapenda? Fakarihtumuh, mnalichukia hilo la kula nyama za mfu, basi lichukieni na hili la kusengenya, lichukieni na hili. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ametutahadharisha sana na suala la kufanya mambo ambayo yatapelekea kuteteresha udugu wa Waislamu, udugu wa imani. Tujiepushe na vitu kama hivyo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi ambayo imepokewa na mashaykha wawili al-Bukhari na Muslim katika sahihi zao kupitia hadithi ya Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, anatuambia namna muislamu alivyo. Al-Muslim akhul muslim, kawaida ilivyo na ulivyo katika Uislamu, muislamu ni ndugu wa muislamu, ni ndugu kweli kweli. La yadhlimu imekuja katika sigha ya khabar, lakini maana yake ni nahi, kama inaelezwa kwamba hawezi kumdhulumu, kwa maana ya kwamba usimdhulumu ndugu yako, usimdhulumu kwa kauli yako, usimdhulumu kwa vitendo vyako, usimdhulumu katika muamala wako. La yadhlimu, usimdhulumu muislamu. Wala yuslimu, wala muislamu hawezi kumwachia ndugu yake katika jambo, amepatwa na mtihani na matatizo katika matatizo ya kilimwengu, hawezi kumwacha tu hivi jambo lake likapita hivi hivi. La, anashirikiana naye katika masaib, anamsaidia kwa kadiri ya uwezo wake. La yuslimu. Wa man kana fi hajati akhi, yule ambaye yuko katika kushughulikia haja ya ndugu yake. Kala Allahu fi hajati, Allah tabaraka wa taala naye atakuwa pamoja naye katika haja yake. Unapokuwa umeshughulikia haja na shida ya ndugu yako muislamu, Allah subhanahu wa taala atashughulikia matatizo yako na shida zako. Jambo limemtinga fulani kwenye familia yako, na wewe na ukamsaidia kwa kiasi cha uwezo wako, Allah tabaraka wa taala atatia msaada wake kwako kwenye matatizo ulionayo. Waman faraja an muslimin kurbatan faraja Allahu anhu kurbatan min kurubati yaumi alqiyama, na yoyote atakemfariji muislamu katika tatizo lolote, Allah subhanahu wa taala na yeye atamtatulia, atamfariji katika matatizo miongoni mwa matatizo ya siku ya kiyama. Siku ya kiyama ni siku ngumu, kila mmoja anahitaji msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa msaada wako umeutoa kwa ndugu yako, ukashirikiana naye, ukamliwaza, ukamwondoshea uzito alionao, na Allah subhanahu wa ta'ala na wewe atakufariji, atakuondoshea matatizo katika matatizo ya siku ya kiyama. Wa man satara muslima satarahu Allah yawm al-qiyama, na mwenye kumsitiri muislamu, umeona jambo baya kwake, hali furahishi, ukalinyamazia jambo lile, usimwambie mkeo, usimwambie mtoto wako, usimwambie jirani yako, usimwambie yoyote katika kumfedhesha ndugu yako, ukalinyamazia jambo lile, umeliona ni jambo baya ukalisitiri, satarahu Allah yawm al-qiyama, atamsitiri yeye Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Kwa sababu siku ya kiyama ni yawma tubla sarair, siku ambayo zitafedheshwa siri, zitawekwa wazi. Allah subhanahu wa ta'ala mambo yote ataweka peupe, yale madhambi uliyofanya kwa siri na yale uliyoyaficha ndani ya moyo, watu watayaona wazi. Ala al-khala'iq, ala ru'us al-ashhad, ah, kumbe fulani yuko hivi, kumbe fulani yuko vile, utafedheheka. Sasa na wewe ukiwa kazi yako kusitiri watu, Allah atakusitiri yale yako ambayo yalikuwa yaweko wazi, Allah atayaficha. Lakini ukijitia wewe ni mbea, ukishaambiwa pepe leta mpya, uanza kumwaga, ueneza uovu. Mara nyingine hata uambiwi, uweze kuchukua tukio la huku ukalipeleka huku, ukachukua aibu ya huyu ukairusha huku. Na sasa hivi mambo yamekuwa ni sahali, mtu anaweza kuchukua akavuta video mahali ya tukio la aibu akalisambaza kwa watu, akalieneza tukio lile, akawaibisha watu. Ni jambo baya kabisa, ni matumizi mabaya kabisa ya neema za Allah subhanahu wa ta'ala, lakini watu hawayajali haya. Wa man satara muslima satarahu Allahu yawm al-qiyama, na mwenye kumsitiri muislamu Allah subhanahu wa ta'ala atamsitiri na yeye siku ya kiyama. Na hivyo hivyo bilaks, ukimfedheesha muislamu utafedheeshwa ala ruusi al-ashhad, mbele za watu. Kwa ndugu zangu katika imani, narudi kutilia msisitizo katika kumalizia khutba kwamba sisi tumeneemeshwa kwa neema kubwa sana, tumepewa udugu, udugu wa imani, udugu wa imani ambao ilifikia wakati Waislamu ilifikia yawezekana wakarifiana kwa sababu ya udugu wao, ilifikia hivyo. Allah alifuta jambo hili, lakini ilifikia kiwango hicho. Wa ulul arham ba'dhuhum awla bi ba'd fi kitabillahi min almu'minina walmuhajirin illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa kana dhalika fi alkitabi masbura. ikaja aya hii na aya nyingine katika Anfal ikafuta suala la kurithiana baina ya watu waumini kwa waumini, lakini ilipokuwa namna udugu ulipokuwa mkubwa ilikuwa yafikia kwamba wewe sasa waweza kurithiwa na ndugu yako muumini hata kama siwa katika jamaa zako, mpaka ilipokuja na wale wenye udugu wana haki zaidi na ukaribu zaidi kuliko muhajirina na muuminini, mina almuuminina wal muhajirina, kuliko waumini wengine na muhajirina. Kaje kafuta ikaleta mirathi baina ya ndugu kwa ndugu. Lakini kama mtu hana wenye kumrithi katika ndugu zake, pengine kwa tofauti ya dini au kwa sababu nyinginezo, basi pia wamefikia ahlul ilmi kusema mirathi yake itarithiwa na ndugu zake Waislamu, kwa maana mali itayo katika baitul mal. Hivi ndivyo ilivyofikia kiwango cha udugu wa Kiislamu. Kwa ndugu zangu katika imani, tuthamini tunapokuwa kitu kimoja, tuthamini tunapokuwa tumeunganishwa pamoja, tusilete asbabu na vitu ambavyo vitauvunja umoja wetu na udugu wetu, itatuharibia mustakbali wa udugu wetu. Miongoni mwa mambo ya kusengenyana, kudharauliana, kudhaniana vibaya, kutiana aibu na kasoro, hakuna katika sisi isipokuwa mtu ana kasoro zake. Na lau kama Allah subhanahu wa ta'ala hakumkusanyia ndugu zake Waislamu, basi angepotea katika jamii. Upeke yako, jalie kwamba katika mujitama wewe upeke yako, hangekuwa hakuna mlevi kama wewe, hakuna mzinifu kama wewe, lakini waona haya ndugu zako, hakuna mwizi kama wewe, hakuna dhalimu kama wewe. Ikikuwa yale yanayofanywa na watu wasiokuwa Waislamu na wewe wayafanya, lakini una ndugu zako, ndugu zangu utamtazama vipi? Waona haya ndugu zako watakunasihi, umeteleza utakunasihi, ndugu umeteleza hapa, rudi katika mstari wa sawa sawa. Hivi ndivyo ilivyo. Kwa hiyo umoja wetu na udugu wetu ni kitu chenye thamani sana, na hasa tunapokuwa katika imani na itikadi moja, msimamo mmoja. Haya ni mambo ya kuyathamini kwa kiasi kikubwa sana na hatutakiwi kuyavunja. Nasalu Allah Ta'ala ayualif baina qulubina, Allahumma alif baina qulubina, Allahumma alif baina qulubina. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه، اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.